اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوں. جی، اصل میں میرا جو سارا سٹریس ہے وہ انفس و آفاق کی طرف ہے، جہاں سے کوئی نئی ڈسکوری ہو، چاہے نفسیات کی دنیا میں ہو یا انسانی دنیا میں کوئی نظریہ ہو یا یونیورس میں کوئی ڈسکوری ہو سائنٹیفک، سائنس اور ٹیکنالوجی کی، تو وہ میں جو ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کو پرکھتا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک ڈسکوری جو ہے وہ قرآن کو ویلیڈیٹ کرتی ہے. اور قرآن کا یہ کلیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبینہم انا الحق، اور آگے ہے ان الا ہوا ذکر للعالمین، یہ تو سارے آنے والے زمانوں کے لیے یہ قرآن ذکر ہے یا دہانی ہے. لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کی جتنی ڈسکوریز ہیں انسانی دنیا میں یہ آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی، اور جو ہے تو پھر جان جاؤ گے کہ بھائی یہ جو کچھ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے وہ موجودہ دور میں جو ہے تو اس طرح کیسے پردے اس کے جو ہے تو ہٹ رہے ہیں، اور قرآن کی جو دعوے کلیمز ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ واقعی کتاب جو ہے تو اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم اللہ کی ہستی پہ آئیں گے کہ وہ جو اقتدار مطلق جو ہے، ساورینٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ٹھیک ہے نا. اور ایک آیت ہے 21:23، یہ قرآن کا لا یس الو اما یفعل، یعنی عالم امر میں اللہ جو چاہتا ہے فلان کرتا ہے، جو قوانین بناتا ہے، پھر عالم خلق میں جب بھیجتا ہے فقدرو تقدیرہ، تو وہ ان کو قوانین میں جو اندازوں میں پیمانوں میں ڈھال دیتا ہے، تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے تو ان لاس کو وائلیٹ نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ قرآن میں آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوانین والا اللہ ہے جی. الگ قوانین کے ارد گرد جو ہے تو کسی چیز کو قرآن تسلیم نہیں کرتا، یہ بات سمجھانے کی. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو شعبہ جو ہے پولیٹیکل سائنس ہے، جو انسانی نظام نظام باہمی سے متعلق ہے، جو ہے پولیٹیکل سائنس جو ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل فلاسفی بھی اسے کہتے ہیں. مملکت یا ریاست وہ بلند ترین معاشرتی ادارہ جو انسان کے تمدنی معاملات کو قانون اور ضابطے کی روح سے سر انجام دینے کے لیے اسٹیبلش کیا جاتا ہے. مملکت کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہوتے ہیں جی؟ آبادی، علاقہ، وحدت نظام یونیفارمیٹی آف لا، اور اقتدار اعلیٰ ساورینٹی، یہ چار چیزیں. اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ہے سب سے پہلے فرانسیسی مفکر نے دیا. اقتدار اعلیٰ یعنی ساورینٹی سے مراد وہ مرکزیت جو مملکت کی تمام قوتوں کا سرچشمہ اور سارے اختیارات کا سورس ہو، منبع ہو. دیگر قوائے مملکت ذاتی قوت نہیں رکھتے، ان کے پاس اقتدار اعلیٰ کی تفویض کردہ قوت ہوتی ہے. اقتدار اعلیٰ اپنے اختیارات کسی سے نہیں لیتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. رابرٹ لینزنگ نے اس کی تعریف یوں کی ہے، دی پاور ٹو ڈو آل تھنگز وداؤٹ اکاؤنٹیبل، اسے اقتدار مطلق کہتے ہیں، ساورن اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. خود مختار ریاست ملوکیت کے زمانے میں جسے اقتدار مطلق حاصل ہوتا تھا وہ ایک فرد جسے ڈکٹیٹر کہتے ہیں ہوتا تھا، جبکہ ڈیموکریسی میں افراد کے نمائندوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، ان کو آخری اتھارٹی کہا جاتا ہے. اس طرح یہ چند انسانوں کے اندر پھرتی ہے، جو جی میں آئے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس میں جواب دہی نہ ہو، اکاؤنٹیبل ہی نہ ہو، یہ ہمارے آئین میں بھی ہے. وزیر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ، ان سب کو یہ سب جو ہے تو یہ بھی مستثنا ہیں. ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹ کو حساب دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ غالباً وہ آخری اتھارٹی ہے جو بغیر جواب دہی کے ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا نہ ہو جو پوچھ سکے کہ تم نے کیوں کیا. یہ ہے اقتدار اعلیٰ. اب آئیے قرآن جو ہے 1400 سال پہلے اقتدار اعلیٰ کا کیا تصور دیتا ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب واقعی یہ کتاب نیست چیز دیگر است. اقتدار اعلیٰ کے تصور نے انسانی نظام سیاست میں جتنے بھی پیکر بدلے، یہ اقتدار اعلیٰ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کے پاس ہی رہا. قرآن کا سیاسی نظام کیا ہے؟ لا یوسلو اما یفل 21:23. اس کے اقتدار عالم کا یہ اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کائنات کو کیوں ایسا بنا دیا اور اس قسم کے قوانین اس میں کیوں نافذ کیے. یعنی اس سے مراد اقتدار اعلیٰ کائنات میں اس کو حاصل ہے اور وہ جواب دہی کے دائرے سے باہر ہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کیے کی باس پرس نہ ہو, صرف اللہ ہے جس سے نہیں پوچھا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس کے برعکس وہم جو سلون 21:23 سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جداگانہ نظام کیوں تجویز کر رکھا ہے. جی ہاں, اللہ سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. اس کے علاوہ جو بھی ہیں, کیا خوبصورت بات ہے, وہم جو سلون, جی جواب دے ہیں وہ, یہ طے کر دیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا زبردست ڈسکوری ہے اس کی دنیا میں, اپنا فلسفے کی دنیا میں, پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں. تو یہ بھی جو ہے تو آفاق میں یہ چیز, انفس میں یہ چیز آ جاتی ہے. دیکھ لیں کیسے ویلیڈیٹ ہو رہا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کسی کو بھی تفویض نہیں کرتا, یاد رکھیں. قرآن کہتا ہے اقتدار مطلق اللہ کو حاصل ہے اور اپنے اختیارات کسی کو بھی ڈیلیگیٹ یا تفویض نہیں کرتا, کیونکہ ایسا کرنے سے وہ پاور سے محروم ہو جاتا ہے اور اس وقت تک محروم رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ لے. اب یہ جو اختیار مطلق اللہ کو حاصل ہے, جو کسی کو بھی تفویض نہیں کرتا, لا یوسلو اما یفل 21:23, ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اس کے برعکس وہم یوسلون جو ہے, تم سے ان سے پوچھا جا سکتا, باقی سب سے پوچھا جا سکتا ہے. اگر اس نے اقتدار اعلیٰ تفویض کر دیا تو پھر پوچھا کیسے جائے گا. یہ ان کا نیابت کا تصور مشرکانہ اور غیر قانونی ہے. یہ نیابت کا جو تصور لیا ہے, اس طرح انسان کو جو ہے تو نائب بنائے ہوئے اللہ کا, نیابت کا تصور ہی نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا تھا نا, اسلامی ملکت کی امتیازی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہوتا ہے, لیکن اختیارات پر عمل اس قرآن کی روح سے کیا جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے جی, سورینٹی کی. جی خلافت اور ملوکیت, حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے, تو جواب دیا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا اور کس کو دیا, یعنی میں جواب دے ہوں, مجھے اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے. ثم لا تسألنا ثم لا تسألنا یوم میزن عن النعیم 102:8. یہ تمام مال و دولت, آسائشیں, یہ ذرائع, یہ ایکسپوجر, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ چونکہ اللہ کی ہیں, لہٰذا قیامت کے روز اکاؤنٹیبلٹی کے وقت اس کا سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ کہاں پہ خرچ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے قرآن کا ایک بڑا حیرت انگیز جو ہے تو الہ السماء اور الہ الارض کی دو ٹرم قرآن نے استعمال کی ہیں. یعنی ذات خداوندی کو ڈویلٹی میں ڈویلائز کر دینا, دو حصوں میں تقسیم کر دینا. ٹھیک ہے جی, یہ کیا بتاؤں جی, یوں تو قرآن کا کون سا مقام ایسا ہے جس پر اگر غیر جانبدارانہ طور پر غور کریں تو انسان اس نتیجے پر نہ پہنچ سکے, واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں جہاں علم انسانی, عام فکر اور تمام مذاہب اس مقام پر کھڑے تھے, یہ 1400 سال پہلے, جہاں تہذیب کا بلند و بالا محل جس کی تعمیر میں 4-5 ہزار برس لگے تھے وہ گرنے کے قریب ہے, اس دور میں ایسی بات کہنا آج بھی عام انسان اور عام و فکر تو راہ, ایک طرف آج کے جو علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ بھی اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتے تھے. یہ ہے وہ دلیل, یہ ہے وہ لاجک کہ قرآن واقعی جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جی ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہوں, ساری دنیا سوائے چند دہریوں کی. اللہ کو ماننے اور نہ ماننے میں فرق کیا ہے, یہ تمام سائنسدان مستثنیات کو چھوڑ کر مانتے ہیں کہ واقعی یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے, فطرت کے قوانین اٹل ہیں اور ان میں سے ایک عظیم حسن و تدبر ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی, جیسے گھڑی کی چابی دی جاتی ہے, یہ کائنات بھی قاعدے کے ساتھ گھڑی کی طرح چل رہی ہے. اصل بات تو ایمان باللہ ہے, اس سے کفر یہی تو امتیازی چیز ہے, اور ہم اس پہ فرق نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ کو سب مانتے ہیں سوائے چند دہریوں کی. جی 21:21 بہت خوبصورت آیات ہے. آم اتخذوا آلہتم من الارض ہم ینشرون, جی اسے ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں, بلکہ انہوں نے اپنی حیات عرضی میں معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے دیگر معبود, یہ جمع ہے آلہتن من الارض, جی اور نظام آئے زندگی تجویز کر رکھے ہیں, اور انہی کے سہارے یوم ینسرین سے یہ مراد ہے، زندگی کو آگے بڑھنا، پھلنا اور پھولنا چاہیے، اور اسی طرح یہ نظام چلا رہے ہیں، ساری دنیا میں ڈس آرڈر پھیلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے ان کی سب سے بڑی بلنڈر، یہ ہے بھول۔ قرآن نے آگے تفریق کی ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یاد رکھو 6/3۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کا اقتدار جو ہے صرف خالی کائنات تک محدود ہے، جبکہ تمہاری معاشرتی اور تمدی زندگی، یا عرض سے مراد معاشرتی اور تمدی زندگی، اور سما سے مراد خارجی کائنات، تو اس کے دائرے اثر و نفوذ سے خارج ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا میں تو اللہ کو مانتا ہوں، تو قرآن عرض و سما کے الہ میں یہ تفریق کیوں کر رہا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہے، 43/84۔ دنیا کی کسی کتاب میں الہ الارض اور الہ السما کی یہ تفریق نہیں ہے، یہاں یہ وہ تفریق کر رہا ہے کہ تم الہ السما تو مانتے ہو مگر الہ الارض سے انکار ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے یہ ولذی فی السما الہ وفی الارض الہ۔ گویا انسانی ذہن نے تفریق کی تھی، دو قسم کے الہ تجویز کر کے، ایک سماوی اور دوسرا ارض کا، جبکہ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ یہ بات غور کرنے کی کہ اللہ کے ماننے کے معنی کیا ہیں، جب ساری کائنات کا اللہ ہے تو کائنات میں سما اور ارض دونوں آ گئے، یعنی اللہ کو اس طرح ماننا ہوگا، الہ السما بھی وہی اور الہ الارض بھی وہی، ارض کا اللہ الگ اور سما کا الگ الگ ماننے کا نتیجہ کیا ہے، اب قرآن بتا رہا ہے جی۔ آئیے اس نتیجے پر، یہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ ارض یعنی تمدنی زندگی کے لیے اور الہ، گویا یہاں فرق پیدا کر دیا کہ الہ السما تو مانتے ہیں مگر الہ الارض اور تجویز کر رکھیں، ٹھیک ہے نا، یورپ کے سارے سائنسدان خدا کو مانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس کے بنائے قوانین کتابیں چلتا ہے، ان تمام کتابوں میں ساری تگ و تاز الہ السما کے متعلق ہوتی ہے، ان میں سارا یورپ، یورپی اقوام اور ہم مسلمان بھی شامل ہیں، جب ان کی زمینی زندگی جو ہے معاشی، معاشرتی، ارضی سے تمدنی، سیاسی، کیا اس میں بھی اسے الہ مانتے ہیں؟ یہ سارا معاشرتی نظام اپنا کنٹرائیکٹ کیا ہوا ہے، مین میڈ ہے، ان تمام شعبوں میں کہیں بھی الہ الارض اس کے اندر ہے؟ مولدین کو چھوڑ کر یہ جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، تو کیا ان کی معاشی، معاشرتی، تمدنی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ تو اس طرح سے خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، جنہوں نے مان لیا تو کیا اور جنہوں نے نہ مانا تو کیا؟ یہ ماننے والے بھی خدا کو کبھی کبھی ایکسٹرا کھلاڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہماری طرح زیریہ 11/92 زیریہ ایکسٹرا کھلاڑی کو کہتے ہیں جی۔ یعنی اس آیت پہ کہا گیا کہ تم نے اللہ کو بطور ایکسٹرا رکھا ہے، جب اصلی کھلاڑی کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس وقت کوئی دیر کے لیے استعمال کر لیا، کیا خوبصورت اصطلاح زہریہ، مسلمانوں کے لیے سرمایہ دار اقوام کی چال۔ یہ پچھلے دنوں کمیونسٹوں کا زور پڑا تو سرمایہ دارانہ جو قوم اقوام مصیبت میں پڑ گئی، تو جو اشتراکیوں نے ان کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا، ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر، یو وانٹ لوز اینی تھنگ بٹ یور چینز۔ تو سرمایہ داروں نے کیا کہا، لے کے چال ان کی، بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، حالانکہ تمام مغربی سیاسی طور پر مسلم اتحاد سے لرزاں تھا سارا ویسٹ، تو اشتراکیوں سے الگ رکھنے کی ان کو جو ہے تو خدا بطور زہریہ جو ہے یاد آ گیا، تاکہ یہ کہیں رشیا کے ساتھ نہ مل جائیں، اس طرح ایکسٹرا خدا یاد آ گیا۔ یہ ہے الہ السما کا مان، اس حد تک کہ کائنات اسے تخلیقی اور یہ سارا نظام اس کے قوانین کتاب ہی چل رہا ہے، اور یہ سارا آسمان اوپر کا حصہ ہے، جہاں خدائی کا اوپر کا حصہ ہے، جہاں خدائی کار فرما ہے۔ اب یہ نیچے ان خدا پر ایمان لانے والوں کی کیفیت کیا ہے، کہ سیاست، معیشت، معاشرت، سارا نظام جو ہے ان کا یہ اور کنٹرائیوڈ ہے، سیلف میڈ ہے، انسانوں نے بنایا ہوا ہے، جس طرح خدا کو نہ ماننے والوں کے ہاں خدا نہ وہاں ہے اور نہ یہاں ہے، ہاں خارجی کائنات کے اصول و اقدار اور خدا کی، مگر انسانی زندگی کے تمام ضوابط جو ہیں یہ سارے خود ساختہ ہیں، کنٹرائیوڈ ہیں۔ کائناتی زندگی میں تو مانتے ہو کہ خدا کے قوانین رائج ہیں، پھر تمہاری اپنی زندگی میں کیوں نہ رائج ہو؟ آسمانی کوروں پر تو اس کی خدائی ہے، مگر تمہاری زمینی زندگی میں، ادنی زندگی میں اس کی خدائی نہ ہو، آخر کیوں؟ یہ خدا کا ہمارا ماننا کہ ہم سب آسمانی خدا مانتے ہیں مگر الہ الارض پر کسی کا ایمان نہیں۔ اگر خدا کو اس طرح مانی جس طرح سورج خدا کو مان کر اس کے قانون کے خلاف ذرا بھی آنکھ جھپک نہیں سکتا، دیکھ رہے ہیں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں توان اور کرم ساری وہ چل رہی ہیں. اگر اس الہ سما کو اس طرح الہ الارض مانے کہ جیسے سما کے اندر اس کے قوانین رائج ہیں, تو اس طرح ہماری زندگی میں بھی اس کے قوانین نافذ العمل ہوں. تو یہ ہے اللہ کا صحیح ماننا. دیکھ رہے, وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. یہ اکی سورہ ہے اور یہ دو آیتیں ہیں 19-20. یہ تمام جتنے بھی ہیں کائنات اس کی اطاعت بھی سرکشی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے, یعنی ساری قوتیں اللہ کو مانتی. اب جو اللہ کو نہ مانے تو اسے ابلیس کہتے ہیں. دراصل نان بلیور بھی خدا کو مانتا ہے. دیکھ رہے ہیں, کالا فبعزت کا لاغوینہم اجمعین. دیکھ رہے ہیں 38:82, وہ الہ و سما تو مانتا ہے لیکن ارض میں الہ نہیں مانتا. یہ انسان ارض میں الہ نہیں مانے گا. ابلیس نے کہا کہ میں دونوں میں ایمان والوں اور بغیر ایمان والوں میں یہ کروں گا. حکم سے سرکشی کے باوجود میں خدا کو مانتا ہوں. تو کہا تو ایسی مملکت کا پتہ بتاؤں گے جو لازوال ہو. وہ یہ ہے, الہ السما اور الہ الارض مان لینا. صرف نظری طور پر اپنی تمدی زندگی اپنے قوانین سے چلاؤ, ٹھیک ہے نا, جس طرح یہ یورپ کے سائنسدان اور ہم سب لوگ مانتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں کہیں آپ کو جو ہے ایسا نہیں ملے گا. ہاں جی, یہ خدا کا کائنات چلا رہا ہے, بس یہ مان رہے. تو قرآن کیا بتا رہا ہے, 23 سورہ ہے اور 88-89 دو آیات ہیں جی. کل من بیدی ملکوت کل شعیم وہوا یجیر ولا یجار ولیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. ٹھیک ہے, یہ تمام کائنات میں جو کچھ ہے کس کے حکم کے ستاب سرگر, ہمیں اس سے پوچھو نا ذرا, جس کے لیے ہے تو اس کا رہنا چاہیے. پھر اسے اپنی ملکیت کیسے بنا سکتے ہو؟ جب ان سے پوچھو تو سارے کہیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کل من رب السماوات و سب و رب العرش العظیم سیقولون للہ. یہ 86-87 آیت ہے اس کی, سب مانتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی. کل من بیدی ملکوت کل شین و یجیر و یجار و علیہ ان کنتم تعلمون. تو سارے کہیں گے سیقولون للہ. تو پھر کل فانا تو سرون, تو پھر کون سی چیز مانے آ رہی, دھوکے میں مغالطے میں ڈال لی. اس کے بعد موت پڑ جاتی ہے کہ اپنی جو زندگی ہے تمہاری تمدنی اس میں اپنے خود ساختہ الہ بنا دو. ہم نے اصل میں خدا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے, الہ سما مان رہے ہیں مگر الہ الارض ماننے میں کون سی چیز آڑے آ رہی ہے. یہی ڈویلٹی ہے, یہی سنویت ہے. ایک حصہ کو مانو, باری تعالیٰ کے طور پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, خدا کا اقرار فخر سے پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب ان کی طرف سے آ رہی ہیں تاکہ کہیں روسی نظام نہ آ جائے. قرآن ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم اسے کوئی بھی ماننے والا نہیں, کیونکہ الہ الارض ماننے سے انکار کرتے ہو. دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں, اب ایک الہ سما دوسرا الہ الارض, تو پھر کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ یہ ہے تو سرونا. اس طرح خدا کا ماننا قرآن تسلیم ہی نہیں کرتا. 99% بھی مانو اور 1% کفر کر دو تو اسے قرآن کفر قرار دیتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. 285 دیکھو, جس طرح انسانی جسم کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے, اس طرح اس کتاب کے بھی ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے. اس قانون کے تو کسی نسخے کے پریسکرپشن کے تو آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے. سارے کا سارا مانو یا انکار کر دو. ٹھیک ہے, جسم کے دو ٹکڑے کر دینے سے کوئی ٹکڑا بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر یہ کہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ خزی فی الحیات دنیا اور یوم القیامت یردون الا اشد العذاب. پھر قیامت عذاب پھر کافروں سے بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ تم دھوکہ دے رہے ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں. ماننا ہے تو الہ الارض بھی مانو. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیے ذرا سیکولرزم پہ, تھوڑا ایک دو منٹ لے لیتے ہیں. یہ ہے کیا بلا, اس میں زندگی کے معاملات کے لیے اپنی عقل و فکر اور مشورے کو کافی سمجھا جاتا ہے اور کسی اور کا عمل دخل نہیں چاہتے. خدا کا کوئی دخل نہیں, اس کی بادشاہت آسمانوں پر ہے. انسانوں کے معاملات بغیر خارجی رہنمائی کے خود حل کر سکتے. عقل یہ ہے سیکولرزم. اس میں ماننے اور نہ ماننے والے آ جائیں گے. مسلمان سمیت آج ساری دنیا سیکولرزم پر عمل پیرا ہے. خدا کی حکومت کہیں بھی نہیں, الہ الارض کہیں بھی نہیں تسلیم کیا گیا. اس طرح یہ مذہبی پیشائیت نے دونامی معاملات حکومت کے ثبوت بس اور سجدہ کرنا جنازہ نکاح وغیرہ خدا کے سپرد کر دیا. اصل تحفظ تو اس عرض کی دنیا کا ہے, اس سے حوالہ کر دیا انسانوں کی، تو لال اور تو انسان بن گیا، ان کے تمام معاملات کا عادی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ سب پارلیمنٹ میں جا کر خود الہ بن کر کام سازی کر رہے ہیں، اور سجدہ کرنے والے عمل انسانوں کے وضع قدر قوانین پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور خدا ان کے تمدنی معاشرے پر اور خدا کا ان کے جو کلچرل وہ دردی معاشرت ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں. اصل سوال خدا کی ذات پر ایمان کا نہیں ہے، بلکہ اس کی وحی کا ہے، جو پرسکرپشن ڈاکٹر نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. آج دنیا کے عظیم مفکر اور سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اصل سوال خدا کی ذات پر ایمان کا نہیں، بلکہ اس وحی کا ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس نے ملتی ہے، اور یہ مانتا ہے خدا کو مانتا ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. یہ ایڈنگٹن کی کتاب ہے نا جی، سائنس اینڈ دی ان سین ورلڈ، شعور انسانی کے مرکز کو نفس، انا یا ایگو کہتے ہیں. اب تحقیقات کی روح سے نفس انسانی جو ہے مائنڈ، مادی کی پیداوار نہیں. اب یہ لا محالہ مانا پڑے گا کہ اس کا تعلق مادی دنیا سے ماورا ہے. تو جس طرح مادی اشیاء کے متعلق تحقیق یہ کہ ان کی بنیاد مادی نہیں، یہ ماورائے مادیت ہے جی، یہ مادی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بس وہ ویوز ہیں ساری جو ہے انرجی کی. اس طرح شعور کی بنیادیں کسی اور دنیا سے ہیں. یہ دنیا کیسی ہے اس کے متعلق سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی، حتیٰ کہ اس کا کوئی متعین نام بھی نہیں رکھ سکتی. یہ غیب کی دنیا، ان سین ورلڈ، یہ رائٹر کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہی کی رہنمائی کے بغیر خدا کا ماننا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور وہی قرآن میں ہے، جبکہ خود یہ تسلیم کریں کہ تمام آسمانی کتابیں اپنی اسی شکل میں موجود نہیں ہیں. اب چونکہ ان کے پاس وہی کی رہنمائی نہیں، تو یوں ارتھ کی دنیا کٹ گئی، اور الہ السما کو یوں مان کر فکر کی دنیا یوں کٹ گئی. دیکھ رہے ہیں جی آپ، آج کو زیارت پر مختلف خداؤں کو کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی. ہمارے ہاں صرف اعتقادات، عبادات، رسوم و مناسک تک ہی الہ اولاد کو مانتے ہیں، باقی معاملات ہیں ان کا بھی دنیاوی الہ وہی الہ ہے، دنیاوی الہ ہے. قرآن کو صرف اعتقادات و عبادات تک محدود کر رکھا ہے، باقی زندگی خود ساختہ قوانین کے تحت بہت سے الہ بنا رکھے ہیں، معاشرت کا الگ، معیشت کا الگ، تمدن کا الگ. یہ ہیں وہ الہ جو مانتے ہیں. آمتخذو آلہتم من الارض ہم ینشرون، جو 21:21 آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں، بہت سارے خدا جن کے سارے ان کی زندگی آگے بڑھتی، اور بھول جاتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہتم الا اللہ لفسدتا، 21:22. تو اگر پھر خدا کے قوانین کے اس کائنات دو، اگر پھر خدا کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو دیکھ ساری کائنات دھرم برہم ہو جاتی. وقال اللہ لا تتخذوا الہین نسنین، یہ الہ السماء اور الہ الارض کی تعریف، الہین نسنین، ٹھیک ہے جی، 16:51، دو خدا نہ بنے، یاد رکھو. وہ والذی الہ فی السماء الہ و فی الارض الہ، 43:84، ساری کائنات میں اس کا اقتدار ہے. اگر سما میں الگ اور رب میں الگ الگ خدا مان لیا تو یہ ہے الہین اثنین، ٹھیک ہے جی. وما بکم من نعمت فمن اللہ واللہ الدین واسبہ، یہ 16:51-53 ایک آیت اور 52 ہے. اس کی اطاعت لازمی ہے جی، کیونکہ یہی سچا دین ہے، اور جو کچھ تمہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری اس کی دین ہے. اف غیر اللہ تتقون، اس اطاعت کا مفہوم کیا ہے جی؟ الہ الارض ماننے کے بعد معنی کیا ہوئے؟ وما بکم من نعمتیں فمن اللہ، یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ تمام آسائشیں، نمائیں زندگی، یہ آپ کا پروفیشن، آپ کا نو ہاؤ، یہ آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی جتنی بھی پوٹینشیلٹیز ایکچولائز ہوئی ہیں ساری کی ساری، یہ سب اس کی عطا کردہ ہیں، یہ تمہاری ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے، تمہاری کیا ہے؟ صرف محنت ہے. تو پھر اس کو اس کے قوانین کے تابع استعمال کرو نا. لیکفرو بما آتانہم، لیکفرو بما آتانہم، جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے اسے کو میرا حاصل کر رہا ہے. یہ کفر جو تم اس کی ہدایت کے تحت تقسیم نہیں کرتے. تو کیا مطلب ہوا کہ الہ السماء اور الہ الارض کی جو تفریق ہے یہ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.